राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 11 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हाँ वो बात आज 15वें का पूरा ही तो नहीं अभी तक है। 15वें का होगा मतलब आज 13-14 कल हुआ, आज 15वां है। श्लोक 13वां 14 श्लोक 12वें अध्याय का आपने किया था कल विवेचन। आज का मन दुखी रहता है, मानते नहीं है, इसी वजह से भजन में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? बहन से कहना है मेरा, उस बहन से कहना है दुखी न हो। आप कोई कसूर करो तो आपको दुख होना चाहिए। आप अपना कोई कसूर नहीं करती तो बहन दुखी क्यों होती हो? क्या मान लो आपको? अब वो नहीं मानते तो वो स्वतंत्र है। तेरा काम तो बहन कहने का है, कह दो, सच्ची सलाह दे दो। नहीं मानते दुखी क्यों हो? तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया। मनुष्य को एक मार्मिक बात बताता हूँ, मनुष्य को अपना कर्तव्य देखना चाहिए कि मैंने ठीक कर्तव्य किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो अपने शुद्ध कर्तव्य पर दृष्टि रख करके निश्चिंत होना चाहिए। उस पर दृष्टि रखो, मैंने कोई कसूर नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। ये जो अपना कृत्य है इस पर दृष्टि रखो, फिर दुखी हुए हम। दूसरों ने क्या किया किया, दूसरों के तो दुखी हो, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। दूसरे स्वतंत्र है और दूसरे मौजूद रहे नहीं और सब अपने मर्तानुकूल करेंगे ही नहीं तो दुख मिटेगा ही नहीं। ध्यान दे मेरी बात की तरफ, वो दुख मिटना है ही नहीं, तो दूसरे की सत्ता तो रहेगी। दूसरे की सत्ता रहेगी तब तक वो हमारे अनुकूल करेगा नहीं तो फिर दुखी दुखी रहेंगे। तो दुखी रहने की बात नहीं है, ये गलती है। प्रार्थना करो, कहो, समझाओ किस तरह से। यहाँ तक कह सकते हैं स्त्री का धर्म है कि हे नाथ इनको सद्बुद्धि दो, ऐसा भी कह सकते हैं। अपना ऐसा कह दिया और अपना चरित्र ठीक है, अपना भाव ठीक है, अपना आचरण ठीक है, उस पर अपनी दृष्टि रखो। भाई मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, बड़ी शांति मिलेगी, स्वतः ही सुख हो जाएगा। अब वो नहीं करते तो दुखी क्यों होना चाहिए? भजन मन क्यों लगना चाहिए? ये जो अपने मन अनुकूल नहीं करते हैं ये भगवान की कृपा है। अनुकूल न करने पर भी आपका मोह है, अगर अनुकूल करते तो क्या दशा होती? ये सोचो, फंस जाती आप तो। इस वास्ते अनुकूल नहीं करते हैं ये भगवान की कृपा है। सर्वते भी अपने कर्तव्य का पालन करो और कामना होगी नहीं। हमारा कहते नहीं तो उसे कोई कामना नहीं होगी। अरे कामना रहित कर्तव्य पालन करें कभी होगा? उसकी कामना क्या की जाए? करना ही नहीं मानते तो कामना रहित कर्तव्य का पालन कल्याण हो जाएगा। कर्तव्य कर्म करना आशक्ति कामना नहीं रही तो कर्मयोग हुआ? और कहना नहीं मानते तो उसे क्या आशा चाहिए? देखे जाए अपने अनुकूल आशा छोड़ दो और कर्तव्य पालन करो, अच्छी तरह से सेवा करो, जैसे पति प्रथा स्त्री सेवा करो, वैसे शांति मिलेगी। ये हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं, कड़ा कर्तव्य है आपका। पति प्रथा से पति प्रथा ऊंचे से ऊंची हो, उसको कड़ा कर्तव्य है, ये ठीक नहीं है, आपका इसमें भला नहीं है, अच्छा नहीं है। कड़े शब्दों में कह सकते हैं, नम्र शब्दों में कह सकते हैं, रो करके कह सकते हैं, और कड़े शब्दों में कह सकते हैं। ये अधिकार स्त्री का, स्त्री मित्र की तरह होती है। स्त्री की बात बताई शास्त्रों में, काम करने सलाह देने मित्र की तरह होती है, और काम करने दासी की तरह होती है, और भोजन कराते सब माँ के समान होती है। ऐसे लिखा है, भोजन कराते सब माँ के समान होती है। छने स्वरम भोजन सु माता कर्ण में सुपैत्री, ऐसे लक्षण पति प्रधान है, पति प्रधान लक्षण है। सलाह देने में कर रही कानधारी कितनी पति प्रधान, पति को सुख नहीं है, आंख रहते हुए पट्टी बांध ली, परंतु जब ये दुआ खेलने लगे बड़े जोर से कहा, कर क्या रहे हो, वंश का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र को कहा है, कितनी पति बढ़ता, एक उदाहरण मिलता है, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। पति की आंख है नहीं तो अपनी पट्टी बांध ली, कितना ऊंचा है बाप। पति का सुख, पति को ये सुख नहीं, ये सुख मैं नहीं लूंगी, नहीं तो सुख कितने ऊंचा भाव है, वह बड़े जोर से गए है, कर कर रहे हो आप। ये जगह आपका इस दुर्योधन की बात मानते हो, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश आपका। तो आप जरा ध्यान दो, मुंह में मत भाषो। दुर्योधन ने जब आज्ञा मांगी है, माँ मेरे को आज्ञा दे दो, मैं जो दुआ जाओ मेरी विजय हो जाए, कि बेटा विजय तो धर्म की हो गई, मैं कैसे आशीर्वाद दू। बेटा बड़ा बेटा और आशीर्वाद मांगे माँ से, वो माँ कहती है भाई आशीर्वाद कैसे दू मैं, तेरा पक्ष धर्म का नहीं। मैं नाराज हो गया कि माँ आशीर्वाद नहीं देती मेरे को, और पति पड़ता आशीर्वाद नहीं दिया, और जिसको खूब कहा जोर शोर से अच्छी तरह से, तो कहना समझाना सब तरह से आपका कर्तव्य है। दुखी होना नहीं, दूसरे दुख क्यों होंगे, मैं दूसरे दुखी होते हैं संत जो उसको दुख दूर कर दे। अब दुख दूर करने से दुखी होते, कर्तव्य का पालन पूरा करो और इतने पर भी सेवा करो, अच्छी तरह से मन से सेवा करो। ठाकुर जी करे जो सेवा, ठाकुर जी की मूर्ति हो जो समझ मूर्ति है, सेवा करो अपनी, कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो 15वां अध्याय सुना मैं आपको, नारायण नारायण नारायण। अद्वेष्टा बताया ना, अद्वेष्टा पद किस वास्ते आया, निर्वैर सर्वभूतेषु जैसे मामेति पाण्डे, बाकी रह गया। दूसरे थी ये तू सर्वाणि गर्भाणि मई संन्यास मत परा अन्य देव योगे न मान ध्याय उपासते, तेसा बोल सौदा देवेश नहीं आया ना। छठे सातवें श्लोक में जिस पर प्रसंग चला है किस पर, तो ये तो सर्वाधिक कर्मी मई संन्यास्य मत कर्म कर मत परमा मत भक्ता मई संन्यास्य मत परा अन्य निर्वाण ध्यान उपास थे न संग आ गया ना, अन्य नियम योग निर्माण ध्यान उपास हुए पर निर्वैर नहीं आया। इस बात आदि में अद्वेषा उसका संबंध है, अद्वेषा सर्वभूता नाम मैत्र कर्ण, ये विशेषता आई, ये मैत्र कर्ण भक्त में होता है। और निर्मम और निरहंकार है, ये निर्मम और निरहंकार सबके लिए होगा, कर्मयोगी के लिए निर्मम और निरहंकार, भक्ति योगी के लिए निर्मम निरहंकार, और ज्ञान योगी के लिए निरहंकार निर्मम क्रम बदलेगा। ज्ञान योग के लिए पहले अहंकार बैठेगा फिर ममता बैठेगी, तो निर्मम और निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, ये बात है महाराज। सब दुख सुख क्षमे, सुख दुख में समान रखे। अब बात ये आई निर्मम और निरहंकार, तो अहंकार और ममता से रहित। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, निर्मम और निरहंकार होना कठिन मालूम देता है। तो आपके एक अनुभव की बात बताओ, आप कृपा करके सुने ठीक ध्यान देकर, आप अहंकार और ममता के बिना रहते हैं, आपका सबका ये अनुभव है कि आप अहंकार रहित और ममता रहित होते हैं, तो आप उस बात का आदर करो तो आप में हिम्मत आ जाएगी कि निर्मम और निरहंकार में रहते हैं। जब जागृत अवस्था होती है, जब स्वप्न अवस्था होती है, जब सुषुप्ति अवस्था होती है, तो सुषुप्ति अवस्था में ममता अहंकार नहीं रहती है। इस वास्ते सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, जगने पर यह मालूम होती है कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। जब आपको कुछ भी पता नहीं था उस समय आप थे कि नहीं, तो हरेक को मानना पड़ेगा कि मैं था, नहीं तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था ये किसने कहा आपको। तो इससे सिद्ध होता है कि पता होने पर न पता होने पर आप रहते हो, आप थे उस समय में, और तो अहंता नहीं थी, ममता नहीं थी, इंद्रिया नहीं थी, अंतकरण नहीं था, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया अविद्या में लीन हो जाती है, तब अहम अंतकरण वही लीन हो जाता है अविद्या में। तो लीन होने पर आप लीन नहीं होते हैं, आप जो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आप लीन नहीं होते हैं, आप तो रहते हैं ज्ञान स्वरूप, सत्ता रूप, सत्यत आनंद रूप है, वो सतरूप से आप रहते हो, चेतन रूप से आप रहते हो, आनंद रूप से आप रहते हो। आनंद सुख रहे जीवा में सुख से सोया, ये आनंद रूप से रहे, और मेरे को पता ही नहीं था तो आपको पता, आपको पता नहीं था तो आप थे, और पता नहीं था ज्ञान नहीं था तो सतर चित आनंद रूप से आप रहे। मेरी बात की तरफ ध्यान दे, आप मानो मैं था ये तो सत्ता हुई, और ज्ञान नहीं था ये ज्ञान नहीं, ज्ञान का चेतन ज्ञान, चेतन ज्ञान रहा, और सुख से सोया एक आनंद रहा, तो सच्चिदानंद रूप आप बिना अहंकार के बिना ममता के आप है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है आपका। नहीं तो कहते मैं बिना अहंकार कैसे रहूंगा, अहंकार तो मेरा स्वरूप ही है, तो आपका अनुभव है ये, उस अनुभव के आधार पर आप विचार करो कि ममता अहंता रहित मेरा स्वरूप है, स्वरूप में ममता अहंता नहीं है, स्वरूप लीन नहीं हुआ है, अहंता लीन होगी, ममता लीन होगी, सब लीन होगी, परंतु क्या है कि बेहोशी है, वह बेहोशी न हो तो तत्व ज्ञान हो जाए, क्योंकि रहित हो गए आप, पर बेहोशी के कारण से बुद्धि भी लीन हो गई, अगर बुद्धि लीन न हो तो आपको ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि लीन न हो, बुद्धि लीन होने पर ज्ञान होता है। चौथा 27वां सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चा भरे आत्म संयम योगाग्नो जुभते ज्ञान दीपते, सर्वानी इंद्रिय कर्माणी और प्राण कर्माणी, प्राण इंद्रिय कर्म और ज्ञान बुद्धि आदि, सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चा भरे आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम मानो अपना जो अंतःकरण का संयम रूप योग, उस अग्नि में आप स्थित हुए, ऐसा आपको याद है, तो ये समाधि है, इंद्रियों भी लीन हो गई और अंतर्गत भी लीन हो गया, प्राण का भी आपके साथ संबंध रहेगा, प्राण कर्म कोई कर्म भी नहीं रहे, प्राण के कर्म और उसमें सब लीन हो गए, तो इसमें जो भी आत्म संयम मानो अंतर्गत का संयम हुआ, ऐसी योग अग्नि में आप रहे तो उस समय ये समाधि हुई। तो जागृत अवस्था में वही अवस्था समाधि हो जाती है, और सुषुप्ति अवस्था में बेहोशी होती है, ये जागृति सुषुप्ति में और छोड़े की सुमृति में सुषुप्ति भेद है। जागृत सुषुप्ति हो जाए उस समय आप अपने आप को सत्य चेतना अनुरूप सत्य रूप से अनुभव करे, आपकी सत्ता कभी मिटती नहीं है। उम्र में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि में पांच अवस्था होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था, और एक होती है समाधि अवस्था, एक होती है मूर्छा अवस्था। ये पांच अवस्थाएं होती है। पांचों अवस्थाओं को आप जानते हो, अवस्था आपको नहीं जानती है तो आपको ज्ञान है पांचों अवस्था होगा। तो पांचों अवस्था ये है, आप इनके ज्ञाता हो तो पांचों अवस्था में आपकी सत्ता है, आपके ज्ञान की भी सत्ता है। क्योंकि ये हुआ जो ज्ञान की, ज्ञान भी है आपका, और शत्रु से ही आप हो। तो निर्मम निरहंकार अवस्था में आपकी सत्ता है। इस वास्ते जागृत अवस्था में आप निर्मम और निरहंकार हो जाए। कैसे हो जाए ध्यान दे थोड़ा। आप जो मानते हो मैं हूं, यह तो सगुण वो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हूं इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैं हूं तो आप क्या करें? क्या आपकी अनुकूलता होती है तो भी आपको ज्ञान है, प्रतिकूल होती है ज्ञान है तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो बदलती है, आप बदलते नहीं हो। अनुकूलता में आप दूजे होते हो, प्रतिकूलता में आप दूजे होते हो क्या? सुख में दूजे होते हो, दुख में दूजे होते हो क्या? तो सुख के समय दुख नहीं है, दुख के समय सुख नहीं है। अनुकूलता से प्रतिकूलता नहीं है, प्रतिकूलता में अनुकूलता नहीं है। और आप हैं तो सुख दुख दोनों से आप अलग हैं, इसमें भी आपका अनुभव है। सम दुख सुख निर्मो निरहंकार, सम दुख सुख, सुख दुख से सही रहित भी आप है। और क्षमी जागृत अवस्था में क्षमी है। तो ये जागृत अवस्था में सुख बात बताई है, ये सुषुप्ति बात बताई कि बिना अहंकार के आपकी स्थिति है। जिस समय अहंकार की उर्मा हूँ नहीं, अंग में तो अहंकारी हूँ यही हूँ मैं। अहंकार रहते ही, अहंकार रहित आपकी स्थिति है, सुख दुख रहित आपकी स्थिति है, पांचों अवस्था रहित आपकी स्थिति है। अवस्थाओं को अलग अलग आप गिनते हो, अवस्था के संयोग वियोग को आप जानते हो। अब उस जागृत अवस्था हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, मूर्छा हुई, समाधि हुई, इन अवस्थाओं को जानते हो। तो ये ज्ञेय जो बदलता है, आप ज्यादा बदलते नहीं हो तो आप उस समय रहते हो। तो अभी इस बात को गहरा विचार करके इन सही का अपना अनुभव करो। न मेरे साथ कोई पदार्थ है, न कोई व्यक्ति है, न वस्तु है, इनके बिना मैं हूँ, ये अनुभव करो, बोध हो जाएगा। सीधी सारा बात इधर कोई समर्थ मनन निधि से कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि समर्थ निरर्थक है, इसका अर्थ ऐसा मत समझना सब निरर्थक नहीं, सार्थक है सभी, पर आपके अनुभव के लिए इतनी जरूरत है, इसके सब कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अनुकूलता में रहते हैं, प्रतिकूलता में रहते हैं, आप जागृत में रहते हैं, आप स्वप्न में रहते हैं, आप सुषुप्ति में रहते हैं, आप मूर्छा में रहते हैं, आप समाधि में रहते हैं, आपकी तो सत्ता है। और अवस्थाएं बदलती अलग अलग अलग अलग है, तो अलग अवस्थाओं का और अवस्था संयोग वियोग का और अवस्थाओं का, जैसे जागृत अवस्था में चार अवस्था नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, समाधि नहीं, मूर्छा भी नहीं है, इसमें आप हो। ऐसे पांचों अवस्था में आप रहते हो तो ये अवस्था नहीं है, आप हो, आप अलग, उसका अनुभव करो। निर्गुण और निरहंकार और सुख दुख सुख, सुख दुख में आप हो तो आप सम हो, सुख दुख में सम हो आप, सुख दुख वैसे ही हो, दुख में भी वैसे ही हो। आपके अनुकूल पदार्थ मिलने पर आप रहते हो, और अनुकूल पदार्थ सब मिट जाए, नष्ट हो जाए, तो उस समय भी आप रहते हो। इससे एक बड़ा भारी बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक प्रकाश मिलता है, एक आपके उत्साह मिलता है। पकड़ो तो भाई सुख दुख के बिना मैं रहता हूँ, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुख के समय में आप रहते हो, दुख के समय में आप रहते हो, आप कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। सुख दुख आने जाने वाले, आगमा पाई नो नित्यस्त, आप तो अनित्य है, आने जाने वाले हैं, आप नित्यस्त नित्यस्त अनुगत स्थान, आगमा पाई नो अनित्य, ये सब अनित्य है, आप रहते हो। अनुबंधे तो सुखी दुखी क्यों होते हो आप? सुख के समय रहते हो, दुख के समय भी रहते हो, दोनों से रहित भी आप रहते हो, और अभी सत्संग के समय आप रहते हो, शांति के समय भी रहते हो, अशांति समय रहते हो, तो आप शांति अशांति से अलग है, सुख दुख से अलग है, निर्मो निरंग अहंकार अलग से रहते हैं आप, ऐसे है नित्य। तो आपके अनुभव करो निज क्षमी और क्षमावान है, और किया किसने क्षमा कर दो, ये अपने जागृत अवस्था में ये विचार करके आप देखो तो आप सुख दुख सुख है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख आता है ये दोनों समान है। क्यों समान है? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ? सुख आवे जब अच्छा लगता है, जावे जब बुरा लगता है, दुख आवे जब बुरा लगता है, जावे जब अच्छा लगता है, तो बंद बरूबर क्या फर्क हुआ? इस बार सुख दुख में सब है कि दोनों दोनों की अवस्था में आप अलग है, तो सुख दुख सुख क्षमी और क्षमावान है। हर एक अपराध कर दिया क्षमा कर दो, क्षमा करने में बल होता है। निर्बल आदमी क्षमा मांग नहीं सकता और निर्बल आदमी क्षमा कर नहीं सकता। आप क्षमा करने में सबल है, किसी ने उसे किया क्षमा कर दी, जैसे बहन ने पूछा किसी ने कभी ऐसे करते हैं तो आप क्षमा कर दो, सह लो कि भाई इनका स्वभाव है, और तुम्हारे भी तो स्वभाव है, तुम्हारे स्वभाव को भी लड़का लड़की सहते हैं तो तुम भी सहो, अनुकूलता प्रतिकूलता सहते, पति सहता है, पुत्र सहते हैं, आपके सरसोई सहते हैं, देवर जेठ नर्द सासू में सब सहते हैं, तुम्हारे अनुकूलता प्रतिकूलता, तो तुम भी सोचा हो, सहने से परमात्मा प्राप्ति होगा। यंग है न्यथी अंते शब्द को सुकुम धीरम, ये मात्रा स्पर्श जिसका व्यथा नहीं कर सकते, हलचल नहीं कर सकते, दुखी होते हुए हलचल है ये नहीं है, हलचल नहीं थे आप, यंग है न्यथी अंते थे समुद को सुखम धीरम समान रहता है, मात्रा स्वराग ऐसे व्यथा नहीं बोलते, ऐसे समुद्र को सुखम धीरम जो अमृतत्व करते मुक्ति का पात्र होता है। अब प्रतिकूलता नहीं आवे तो आप कैसे मुक्ति हो गए, अनुकूलता नहीं आवे तो मुक्त मुक्त कैसे हो गए, ये तो आप मुक्त करने के लिए आए, प्रतिकूलता ही आपको मुक्त करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, आप अपने रूप में रहो। और रहने की मैंने बात बताई, अपना आचरण ठीक है, अपना भाव ठीक है, अपना चरित्र ठीक है, अपना दोष नहीं है, अगर दोष तो अपनी है तो मैं दुखी क्यों हूँ? दुखी तो दोष होता है, रावण में दोष आया चोरी का तो वो भी डरता है, ये तो त्रिलोकी डरती थी रावण से, पर दोष हुआ चोरी करने की होती तो उसी का स्वान की जाए कुत्ते की दूर देखता है, तो दोष आता उसको दुख होता है, उसको भय होता है, हमें दोष ही नहीं, हम क्यों भय हुए, क्यों हमारे को दुख हो? तो क्षमावान है वो, तो क्षमा सहिष्णुता का नाम है, क्षमो सहन जाते क्षमा बनता है, तो दूसरे के अपराध को सह लेना मान उसको क्षमा कर देना। क्षमा कर देने का अर्थ कि यहाँ भी उसको दंड न हो और मरने के बाद भी मेरा अपराध किया वो भी मैंने अपराध माफ कर दिया, इसको कोई दुख न हो, ये भी बल होता है। ये तो दुख देने वाले को दुख देना चाहता है आदमी, दुख मैं क्यों दूं? दुख दिया वो अच्छा नहीं है तो इसको दुख वो अच्छा होगा, जब मेरे को दुख दिया ये अच्छी बात नहीं है फिर मैं दुख दू अथवा भगवान दुख दे अच्छी बात हो गई, तो अच्छी बात है नहीं मैं क्यों दू, बात अच्छी बात है ही नहीं, इस वजह से क्षमावान होता है वो। सब दुख सुख क्षमे संतुष्ट सतैन योगी यथात्मा दृढ़निश्चया, संतुष्ट हर समय संतोष, जो अवस्था मिल गई उसी अवस्था में संतोष है, अरे सतैन योगी निरंतर निष्काम भाव रहता, कामना कोई रहती ही नहीं, आप में कामना नहीं है, आप जितने सुनो कृपा सिंधु आप में सुख दुख नहीं है, आप में निर्दोषता स्वतः है, दोष आगंतुक आगमा पाए लो अनित्या, ये दोष आगंतुक आना जाने वाले हैं और नित्य रहने वाले नहीं है, आप आने जाने वाले नहीं हो, आप नित्य रहने वाले हो, और ये आगवा पाई ना अनित्या, इस वास्ते शहर हो, क्योंकि आगे तो क्या दिया कैसे आ गया, रात्रि आ गई, दिन आ गया, अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, मित्र आ गया, शत्रु आ गया, ये तो आने जाने वाले, आप रहने वाले, आप रहने वाले, आने जाने वाले, घर में कुत्ता आ गया, दुखी दुखी निकाल दो, दुखी क्यों होते हो, दुखी होने की बात नहीं है, ये तो आने जाने वाले, घर में कुत्ता भी आ जाए, गधा भी आ जाए, अच्छा निकाल दो, ऐसे दोष भी आ गया, कोई बात आएगी तो आएगी, तो आएगी, निकाल दो भाई, अपने नहीं, ना ना हमने जाना, एक बार बताया ही नहीं, बाप और बेटा जा रहे थे तो बाजार में एक आदमी गाड़ी दे रहा था, पिताजी ये गाड़ी दे रहे, चार साल गाड़ी दे रहा है, अरे अपने लेनी नहीं है, बजा रहे सब बेचते अपने भी चीज, अपने लेनी नहीं है, ये कह तुम एक गाड़ी दे दी तो था ले ली, अपने लेनी नहीं है, आप ही दे गए, आप देता रहे, आपके पास जो चीज है वो देता है, अपने देनी नहीं है, लेनी नहीं है, घर लेनी नहीं अपने, तो अपने लेना ही नहीं है, सब लोग अपने नृत्य निर्दोष सम रहना है, नित्य संतुष्ट हाथ संतुष्ट है, बोझ है अपनी, अपने असंतुष्ट है ही नहीं, ये तो आत्मा दृढ़ निश्चय और मन बुद्धि से अपना प्रश्न है, निश्चय हमारा पक्का है, मजबूरी प्राप्ति करके ये दिन चलना है, हमें संसार से ऊंचा उठना है, अरे मैं राग द्वेष में फंस गए, सुखी दुखी हो गई तो संसार फंस गया, यही उत्तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, ये शाम मन साम्य स्थित, जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो यही जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार क्या है, सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक है बेठीक, हानि और लाभ, जीना और मरना, संयोग और वियोग, ये तो संसार है, और क्या संसार, ये सब रहे अपना बरोबर, तू सम हो, आप सुख में आप हो, दुख में भी आप हो, अनुकूलता में आप हो, नफे में भी हो, नुकसान में भी आप तो हो ही, आप तो है जैसे जैसे ये आने जाने वाले आगे में पढ़ना ले क्या, तो संतुष्ट है सत्य योगी आत्मा दृढ़ निश्चय है, ऐसा लगे मैं अर्पित मनोबुद्धि, मनोबुद्धि भगवान ने अर्पण किया, मन न चिंतन भगवान का और बुद्धि में निश्चय भगवान का, मन होता है प्रेम, बुद्धि होती है श्रद्धा विश्वास, तो श्रद्धा भी भगवान में, चिंतन भी भगवान में, मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर दिया, अब यह है ना मैं ये मन आधत स्व आठवा में, मैं ये मन आधत स्व, मैं बुद्धि निवेश है, फिर निवेश सी मैं ये हुआ था दर्शन से, फिर मैं भी निवेश होगा, मन बुद्धि असमता में हुई, आपकी समता में स्थिति है, यही उत्तेजित सर्गो ये शाल साम्य स्थित माना, बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने कहा कि पूर्वी तभी पहाड़ है और पश्चिमी तभी पहाड़ है, तो हमारे को सूरज दिखता नहीं, परंतु सामने पहाड़ पर घाव आ गया, देखो वो तावड़ा घाम प्रकाश आ गया, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सूर्योदय हो गया, कि क्या पता देखा, कि देखा तो नहीं, तो वो देखो घाम है, सूर्योदय होता नहीं तो वहां पर घाम कैसे आता, ऐसे मन के ऊपर क्षमता आ गई तो आप परमात्मा में स्थित हो गए, क्यों मन में क्षमता आ गई, अरे परमात्मा स्थित नहीं होते तो मन में क्षमता नहीं आती, तो यही तेजित सर्गो ये साध साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ उन्होंने यही मन जीवित और संसार को दे दिया, संसार बताने क्या है, राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता हानि लाभ जन्मना मरना ठीक और बेठीक, ये संसार का स्वरूप है, इसमें आप बरोबर रहे तो संसार को विजय हो गई, आप दुखी सुखी हो गए तो संसार जीत गए आप हार गए, ये तो हम क्यों हारे, ये आने दिन आगमा पाए आगे त्याय हम क्यों गड़बड़िया हो गए, हम तो है जैसे कि जैसे ही आत्मा के देश है, मैं अर्पित मनोबुद्धि योग माधो भगता सबे प्रिय, महाराज एक दिक्कत ये है कि जब जीवन काल में थे तब असर नहीं होता था और गाली का भी असर नहीं होता था, या अनुकूलता प्रतिकूलता का असर, अनुकूलता में सुखी होगा उसको प्रतिकूल से दुखी होना पड़ेगा, महाराज हमारा नहीं होता, हम अपनी बात बता रहे हैं, उस वक्त जब जीवन काल में अपने थे तब नहीं होता था, अच्छा और प्रतिकूलता आई तो ये हुआ प्रतिकूलता आती ही थी जीवन में, तो जुटते थे और प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल लेते थे, असर नहीं मन पर होता था। अब स्थिति ये है कि जो वो स्थिति थी उससे हम पीछे हो गए। जब पीछे हो गई तो कुसंग हुआ है, कुसंग हुआ है, भोगी आदमियों का संग हुआ है। भोगी का संग होता है वो योगी नहीं होता, योगी होता भोगी नहीं होता, भोगी योगी दोनों एक साथ नहीं रहते। भोगी होता है सुख दुखी होता है, योगी होता है सम होता है। तो आप भोगी मत हो, सुख के भोगी हो दुख भोगना पड़ेगा। महाराज जी सुख की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं है कोई। तो ठीक है, तो फिर दुख हो ही नहीं सकता प्रतिकूलता से। सुख की इच्छा किंचित मात्र नहीं हो, प्रतिकूल से प्रतिकूलता दुख दे ही नहीं सकती। वो दुख देती है सुख की इच्छा है, तो दुख कहेंगे वो प्रतिकूल। ऐसा था कि याद कैसे आती मुझे नहीं पता था जीवन का। अभी पोता तीन चार दिन पहले गया, जब वो चला गया तो उसकी याद आई। यही विचार जब स्थिति हो जाओ, आप में सुख दुख नहीं है। आपको मार्मिक बात बताऊं, आपके अंतःकरण में दुख होता है, आप में नहीं होता है। आप ज्ञाता है, आप अंतःकरण में ही है, और ज्ञाता और अंतःकरण साथ मिल जाते हैं तो आप दुखी हो जाते हो। सुख दुख का असर अंतःकरण पर होता है, मन बुद्धि पर होता है। आप उनके साथ मिल जाते हो तो आप दुखी हो जाते हो, और आप शुरू में आने जाने वाली चीज के साथ मैं नहीं हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ, दुखी नहीं हूँ। उसे आप अलग हो, मन में आया मिट जाता है, आप वही रहते हो, आप में दुख पड़ता नहीं। तो आपकी निर्दोषता पर आपको विश्वास करना चाहिए, खुद की निर्दोषता पर। स्वयं प्राणी सदा निर्दोष है, ये दोषों के साथ मिलता है तो दोष आते हैं। खुद में ना दोष है ना गुण है, आप दोष गुण से रहित है, गुण दोष विवर्जित है। तो आप समझेंगे तो आने जाने वाला है, सुख भी आता है दुख भी आता है, याद आती दुख आती है। वो महाराज अनुभव है, वो अनुभव है, आता जाता वो अनुभव है, अनुभव है। तो आप दुखी क्यों है? कुत्ता आ गया, कुत्ता चला गया, अब पड़ जाता इसलिए परेशानी थी, पहले तो नहीं पड़ता, अब क्यों पड़ रहा? अब बड़े बूढ़े हो गए, एक तो सुख की इच्छा हो गई, आराम से आराम से अनुकूलता की इच्छा है, अनुकूलता की इच्छा है। वृद्धावस्था में सहारा चाहिए, आशा है भीतर, इस सारे जीव उतरी हुए तो बूढ़ा होते शरीर हुआ, मेरे क्या मतलब? उससे शरीर काम दे न दे, आप अलग हो जाओ, अलग हो आप। तीन बात इसमें कोई आती है नहीं, ना तो सुख से खुशी हुए, ना मैदान अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता न आवे, ये भावना छोड़ दो। और ये मेरे में नहीं है, मेरे में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। आप अनुकूलता प्रतिकूलता जानने वाले हो, अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, आप निरंतर रहने वाले हो। तो मैं अनुकूलता में भी रहता हूँ, प्रतिकूलता में रहता हूँ, पर इसके साथ संबंध मेरा नहीं है। संबंध अंतःकरण के साथ है, तो उसको न अपने में माने, न सुख में हर्ष करे, न दुख करे। तीन बात उनमें तो हर्ष हो न करे, और अपने को सुख मिला भी नहीं। देखो आप मिला देखे दस का हो, आप जानकार हो, सुख दुख के जानकार हो, आप सुख दुखी नहीं हो। तो आपकी निर्दोषता पर आप विश्वास करो, फिर नहीं होगा। उनमें भाई को मैंने यही कहा कि तुम अपने चरित्र पर ध्यान दो, मेरा दोष नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, इस पर विश्वास करो। अब वे दुखी हो गए, व्यसन करे, वे मदिरा पिए, ये गाली दे, मारपीट भी कर दे, तो वे करते हैं, मैं तो करती नहीं, मैं दुखी क्यों हूँ? दूसरे के रहते हुए जो दूसरे को दुखदायी सुखदायी समझता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, जो दूसरे की सत्ता तो हरदम रहेगी, और वो कोई नहीं अनुकूल प्रतिकूल हो गई तो सुख दुखी रहते ही रहेंगे। हम अपने सुख दुखी क्यों हो? कितनी पक्की सच्ची साधक की बढ़िया बात है, रहेगा भाई। तो ना प्रकृति अनुकूल प्रतिकूल, और प्रकृति सुख दुख नहीं दे सकती, जनता भी सुख दुख और भगवान भी नहीं दे सकते, तो मैं दुखी क्यों हूँ? तो ये मेरे में ना सुख है दुख है, मैं तो दोनों से अलग हूँ। ये तीन बात करूँगा। मेरे में सुख दुख नहीं है, नहीं है, यही तितिक्षा सुख, इसको नाम सना है। सुख आया तो दुख आया तो निर्विकार रहे, सौमृतत्व कल्पति मुक्ति के पात्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि पति उसको रोज तंग करता है, हाँ। तो गीता जी का जब तक उसके जीवन में ना आ जाए, हाँ। तब तक वो ऐसे कैसे संतोष कर सकती है? तो जीवन लाओ, जीवन लाओ। उसी यह बात है कि दुख जितना होता है पुराने पाप का फल है, अगर भोग लोगे उतना पाप कट जाएगा, तो दुख में पाप कटते हैं याद रखो। सुख में तो पुण्य कटते हैं, अगर दुख में पाप कटते हैं तो तुम तो शुद्ध हो रहे हो, दुखी हो। बच्चे को स्नान करा पर रोता है तो मूर्ख है, माँ के तो हाथ पैर स्नान करा, रोए क्यों? वो जल उसको बुरा लगता है, तो बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, आप दुखी होते हो, बुरा क्यों करो? मेरे पाप दुख रहे हैं, मेरा कर्ज उतर रहा है, मेरा ऋण अदा हो रहा है, पाप नष्ट हो रहे। वैसे अभी कृपा है कि पाप नष्ट के लिए तीर्थ हमें व्रत में जाना पड़ता है, और घर में ही हमारे तीर्थ है। पाप नष्ट करने के उद्योग में लगे हैं। जीवन तुम्हें शत्रु गणा सदैव ये शाम प्रसादा सुविशिक्षण हम। सज्जन कहते हैं कि मेरे साथ शत्रु रखते हुए जीते रहे सदा, क्यों? कि मेरे को सावधान रखते हैं। इतना गुरु भी मेरी रक्षा नहीं करते जितना वे रक्षा करते हैं। तो सदगुरु में जी ये शाम मैं विचक्षण होगा। लोग दूसरे को सुख देने के लिए दुखार्जिता नबी धनानी, बड़े कष्ट से दुख पैदा किया, दुख कष्ट से धन पैदा किया, वो धन खर्च कर देते हैं दूसरों को सुख देने के लिए, और वो मेरे दुख देकर सुखी हो गए, तो मुफ्त मेरे को पाप कट गया, वो सुख कितना काम बढ़िया हुआ। मेरे तो पाप कटे, वो राजी हो गए। राजी होने के लिए धन खर्च करते हैं लोग, राजी हो गए दुख दे करके, तो कितनी बड़ी कृपा है, मेरे को कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, सुख भी हो गए, कितनी मौज हुई। हमें तीर्थ में ही पड़ा, गंगा जी विश्राम करना ही नहीं पड़ा, घर के घर ही हो गया, यही पाप नष्ट हो गए। कैसी बड़ी बात हुई, घर में से गंगा आएगी। ये विचार करे आदमी तो बहुत, चाहे तो विचार करो, चाहे भगवान का भरोसा कि भगवान की मर्जी है, वैद्य की मर्जी है कड़वी दवाई देवे तो कड़वी दवाई क्यों देता है? रोग मिटता है, इस वास्ते भगवान कड़वी दे मेरे रोग मिटाने के लिए। अपन दुख क्यों है? बुखार आ गया तो प्रतिकूलता हुई, दुख दिया तो अपने पाप नष्ट हो रहे हैं, अपने शुद्ध हो रहे हैं। प्रतिकूलता सहने में कठिन होती है, परंतु इसका नतीजा बढ़िया होता है, पाप नष्ट होते हैं, सहनशीलता आती, सहनशीलता। अगर प्रतिकूलता से कहां से होगी, सहनशीलता कैसे आएगी? तो सहनशीलता आती है और पाप नष्ट होते हैं, इतना से फायदा है, फिर दुखी क्यों है? तो उस बहन को चाहिए को प्रसन्न रहे, को कृपा हो रही है, भगवान तो घर में ही तीर्थ नहा रहे, कृपा कर रहे हैं, मेरे पाप दूर कर रहे। मन निंदया यदि जन परितोष मेथी, मेरी निंदा से मेरे दुख देने से संतोष होता है, तो भाई बड़ा धन खर्चने से होता है, इतने में ही खुश हो जाते, राजी हो जाते हैं, बड़ा अच्छा है। बस राजी हो गए, मेरे को निमित्त बनाकर राजी हुए तो पुण्य तो मेरे को ही होगा, पाप तो मेरा ही कटेगा, मेरे काम से तो छू ही हुए वो। यो मद भक्त समय प्रिया, ऐसा मेरा भक्त है वो मेरे को प्यारा लगता है। अब संसार में सुख दुख चाहे तो भगवान को ही प्यारा लगेगा, भगवान ही प्यार लगेगा, और प्यार का लगेगा। सब सुख दुख से ऊंचा उठ गया तो संसार में प्रियता गई, तो प्रियता भगवान की रही, भगवान खुद मेरे को प्यारा लगता है, मेरा प्यारा होता है। कितनी बढ़िया बात हुई, स्नान कर लिया, माँ स्नान करा देती है, पूछ लेती है, छोटी झुकली पहना देती है, माँ भाई दोनों हंसे, गोदी में लिया हंसे दोनों, ऐसे भगवान की गोदी में हंसे, भगवान ने स्नान करा दिया, ये स्नान करा दिया। तो बालक रोवे, माँ के हाथ में रोवे तो ऐसे का क्या मूर्ख। माँ के कृष्ण मात्रा समूह नाश शरीर पोषण तो मूर्खता है। तो भगवान के हाथ में है, भगवान के बच्चे हैं, इस बात भगवान स्नान कराते हैं, कर्म देखना में रोग दूर करते हैं, तो हमें तो राजी होना चाहिए। वाह वाह मैंने बहुत ठीक किया, हमने कृपा कर दी। यशमान तो उद्विजते लोको लोकानो उद्विजते से यह, जिससे लोगों को उद्विग्न नहीं हो, लोग से जो स्वयं उद्विग्न नहीं हो और हर्ष अमर्ष उद्वेग से रहित होता है वो भक्त मेरे को प्यारा है। पहले दो श्लोक में आया 13-14, फिर 15 में आया, फिर 16, फिर 17, एक एक श्लोक है ये। तो यशमान उद्विजते लोको, जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता, लोकानुद देते लोग से उद्वेग नहीं होता और हम हर्ष अमर्ष भैर उद्वेग से रहे थे, ये वो मुक्त में उभरा है। शिशिर जी ने कहा था कि यशमान नो उद्विजते लोको, इसको मैं काम में ला नहीं सका और मैं लेता हूँ, पर जैसे लोग को उद्वेग नहीं हो और लोग उद्वेग नहीं हो क्या करें। हम मोटर में बैठ जा रहे हैं, हमारा भी जल चढ़ जाए, स्पेशल हम बैठे हैं, ऐसा मोटा बैठा है यहाँ पर, अब क्या करें, तो बिल में बढ़ जाए। देखो मुश्किल न खा पी मोटा हुआ है, अब लोग दुख हो जाए तो क्या करें बताओ। अंधेरी रात में गद्दी खड़ी है, बिजली चम गई हो, वो गद्दुलत है, क्या आगे भाई, दुख हो गया, बिजली क्या करे, बिजली दुखी दुखी चाड़ देगा, बिजली का पीड़ा हो जाएगी, खुद दुखी हो जाओ भले ही, वो बुधवार क्यों दुखी हो जाओ। किसी की सारी बात है, किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, हम तो ना तो सुख करे स्नान दूसते हैं लोगों, तो इसका एक उपाय बताओ। हम किसी को उद्विग न करें, किसी को हम दुख ना दें, ये तो हमारे हाथ की बात, शरीर की तो बात आती है, पर यशमान उद्विजते लोगों, जिससे लोगों को उद्वेग हो जाए, तो हम तो ये गीता भर में ये हमारा कष्ट बन गया। शेर जी ने कहा गीता भर में ये काम में आना कष्ट हुआ हमारे, और कोई कष्ट नहीं है और सब ठीक है, हमारे गीता के अनुसार जीवन है, पर जिससे किसी को दुख न हो ये नहीं है। लोग कहते थे, मैंने सुना है कि बढ़िया है तो बड़ा ठग होता है, बढ़िया जाति बड़ी ठग, परंतु ये जयदाल ऐसा बढ़िया है जो बढ़िया को ठग ठग रहे मकान बना दिया, ये ठगों का भी ठग है, इतने मकान बना दिए तो ठग लिया ना ऐसा। अब वो क्या करें, ठग दिया तो शेर जी ठगा, ये ठगों का ठग है, तो इसका समाधान क्या है, यशमान नोद्विजते लोको, ठीक हो गया, लोकानोद्विजते से यह लोक से उद्वेग नहीं होता, तो जिससे उद्वेग तो नहीं होता पर लोग उद्विग्न होते हैं, क्या पता लगा कि लोकानोद्विजते से है, वो उद्विग्न किसी को नहीं करता, लोग उद्विग्न करते हैं तभी तो लोकानोद्विजते होगा। आप समझे लोकानोद्विजते चया, इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं, अपने प्रतिकूल की चेष्टा करते हैं, बिना दुख हुए आप साहब बिजली चमके गति दुख हो जाओ, क्या करे बिजली, दुख उनको तभी तो दुख देने की चेष्टा करेंगे, तो बिना दुख दिए वो दुख देते हैं, तो उसमें हम दुखी क्यों हुए, हमने तो अपराध किया नहीं, तो दुखी हमारे द्वारा नहीं हुए हैं, हमने दुखी नहीं किया उनको, यशमान दूसरे लोगों को उद्वेग नहीं हुआ, तो मैं किसी को उद्वेग नहीं करता फिर भी मेरे उद्वेग करने की चेष्टा वे करते हैं, तभी तो लोकानोद्विजते से आवेगा। मैं किसी को उद्वेग नहीं करता और कोई मेरे को उद्वेग करने की चेष्टा न करे तो लोकानोद्विजते कहना कहना पड़ेगा, तो मेरे बिना उद्वेग किए बिना उस अपराध किए उस उद्वेग होता है, तो उनके अपने स्वभाव से होता है, यशमान वो विजते लोग किसी को मैं उद्योग नहीं करता, फिर भी मेरे बंद के प्रतिकूल चेष्टा वे करते हैं, तभी तो कहा जाए लोग आलो बीजते। तो इसे सिद्ध हुआ कि अपने उद्वेग किए बिना उनको उद्वेग होता है, तो उनके उद्वेग में कारण मैंने यशमान दो दिए, उनसे मेरे से दुख नहीं होता, मैं दुख की चेष्टा नहीं करता। अब उनको खुद को दुख होता है, मैं दुख क्या करूं। इस वास्ते दोनों बात ठीक है, ना मैं उद्वेग होता है ना मेरे को उद्वेग होता है, वो कितनी चेष्टा करे, परंतु उनके मन में उद्वेग हुआ है तभी तो मेरे को उद्वेग करने की चेष्टा करते हैं, या मैं तो दुख करता नहीं यार वो दुख करने की चेष्टा करते हैं, तो ये उनके स्वभाव का दोष है, मेरे कसूर नहीं है। आसमान से रोको रोको अब हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग चार अगर आए तो हर्ष नहीं हुआ था, अनुकूल हर्ष नहीं होता निश्चित आगे हो गई। हर्ष अमर्ष ईर्ष्या और भय और उद्वेग, ये फिर उद्वेग दो तो उद्वेग आ गया, तीन चौथा उद्वेग दो तीसरा उद्वेग और आ गया। तो ये उद्वेग क्या है, ये उद्वेग ये है कि हम जल हाथ धोते हैं, लोटा यू गया हाथ धोने में यू किया लोटा गिर गया गुड़िया जी सच पटक देख रहा, हमने कपड़ा सुखाया और कपड़ा हवाई उड़ गया, दूसरा सुखाया दूसरा उड़ गया, दूसरा दी तो बोलो ये आप ही हुए इस उद्वेग से नहीं थे वो, ना तो दूसरे से उद्वेग होता है, ना शुद्ध दूसरे उद्वेग करता है, ना कभी अपनी क्रिया में भी सफल न होने से उद्वेग नहीं होता। अपने क्रिया करिए कपड़ा सुखाया उड़ गया नहीं तो उड़ गया, जब दोबारा बार तीन बार उड़ा फिर उड़ गया तो रिशा जाती है ना, ऐसा अगर उद्वेग से नहीं है होता ही नहीं, उड़ाता रहो। मैंने सुना है शुरू में समारोह के घर जल गए, घर जल गए तो शेर जी ने कहा जैसा राम जी बना जैसा जी से उन्होंने कहा घर बनवा दो, तो उन्होंने घर बनवा दिए, घर बना रहे फिर आगे फिर जल गया, फिर घर बना दो, तो जैसा राम जी बोले कि महाराज ये भगवान को अपिष्ट नहीं है, तो शेर जी ने कहा कि भगवान का विष्ट है क्यों, भगवान चलाते रहो हम बनाते रहेंगे, वो चलाते रहो हम बनाते रहेंगे, हमारा काम हम करेंगे, प्रभु का काम प्रभु करो, हम तो बनाएंगे हमें बनाओ, जब भगवान का काम जलाने का हम तो नहीं है, हमारा काम ईश्वर। मैंने कहा भगवान तो है पिता और संत होती है माता, वो मार पीट करता है तो आ जाती है, बोलो घर जल गया सही है और जल फिर बनाओ, दोबारा जल गया फिर बनाओ, फिर ठीक रह गया। अपना काम यही है, ठाकुर जी मर्जी है, ठाकुर जी यू करे अपने यू करेंगे। शोर होता है सास बोलने के लिए कि तो मार दो इसको, तीन दर्जन लगाओ, शक्ति की स्वाद लगाओ, तीन दर्जन लगाई अब पीड़ित हो गया घाव हो गया, जाओ कंप्यूटर दवाई पानी करो उसका ठीक करो इलाज करो, अब इलाज करने में भी खर्चा राज का, लगाने भी खर्चा राज का, बोलो क्यों खर्चा हो, तो पहले घाव किया ही क्यों, किया तो फिर मिटाते क्यों हो, कहते क्रिया हित के लिए और मिटा देगी आराम के लिए, अपने धीरे आराम करना है ना, बैठ थोड़ा ही है बात है। इस वास्ते संतों का ऐसा स्वभाव होता है हित करते हैं, उमा संत की ही है बड़ाई, मंद करते जो करे ही भलाई, जैसा होता है। तो इसमें हर सामर्थ्य मुक्तो इस रही तो वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है, देखो हम तो हो जाए मुक्त फिर भगवान हो जाएगा जी बढ़िया बात है। माँ के पास भोजन करो, बढ़िया बढ़िया भोजन छोरा कर दे ज्यादा, माँ हो जाए राजी, आज तो सूरज जी बोले जी सुर हो गयो बताओ माँ की सेवा हो गई, अपने को माल मिल गया, ये बाबा तो मुक्त हो जाए भगवान राजी हो जाए, माँ है हम जितना खुश है भगवान राजी होंगे, हम पाप करते हैं दुख पाते हैं भगवान राजी नहीं होते, इस बार पाप मत करो, माँ से जाओ कृष्ण की नाई सिर लगा देवे तो माँ को अच्छा थोड़ा लगता है, पर हम करे क्या, थोड़ा हो गया उसके हाथ पकड़ लेती है वो समझ माँ बड़ी निर्दयी है जो मेरे लगा दिया, आगे पीड़ा हो रही है फिर सुर लगा दिया तो समझता नहीं। ऐसे ठाकुर जी करते हैं, इस बारे भगत मस्त रहता ठीक है महाराज हम जानते नहीं। एक जगह की बात है, देवरिया की जगह की बात है, उसने कहा कि गांधी जी पर असर हुआ कि किसी थप्पड़ लगे इसे गए थे इसे और लगा दूं, इसे राजी हुए और उनको क्रॉस पर चढ़ाया तो महाराज भूले पट को दया करो कृपा करो तो मेरे आगे झूठ गांधी जी ऐसे हुए। आप गांधी जी किसी को बताओ उससे बढ़िया बता, मैं अपने भक्तों की बात बढ़िया बता दूंगा आप बताओ तो कि उसे कहा भी इनको दया करो क्षमा करो नाथ इनको सदुद्धि दो। तो एक साथ गुजराती पुस्तक में संत की कथा थी, संत की कथा थी तो वो शहर के पास में एक जंगल था उसमें बैठे भजन कर रहे थे चुपचाप शांति आंखें मीचे भजन कर रहे थे। तो शहर में से है चीज लेकर के एक डाकू भागा, भागा तो पुरुष को पता लगी वो पीछे भागी, तो पीछे भागी तो बाबा जी के पास में लेकर चीज रख दी वो जंगल में गायब हो गया। अब वे आए और लगे मारने कह रहे चोरी कराया बैठा ध्यान लगाया है पाखंडी का लगाया तो बदू तू जाने से बदू तू जाने से यानी बहन पर कृपा करो कृपा की आदि उचित ही हो रहा है पर बदू तू जाने मैंने अवगुण तो किया नहीं और मार पड़ रही है बदू तू जाने से सब बात आप जानते हो मार मैं जानता नहीं मेरी तो मैंने अवगुण किया नहीं और मार पड़ रही है तो उन्हें नहीं गया मैंने कृपा करो सदबुद्धि दो बोले को सभा ऊंचा बधु तू जाने से राजी हो गया बधु तू जाने से कोई को तो मेरे अवगुण हुआ तभी तो मार पड़ती है मैं मेरे जान में मैंने किया नहीं अवगुण तो बधु तू जाने से ये हमारे संतों की बात ही मना वो नहीं वो पाप करने उन्होंने सदबुद्धि दुर्बुद्धि होगी दुर्बुद्धि जानते ही नहीं दुर्बुद्धि कैसी बधु तू जाने से भगवान जाने ठीक हो रहा है तो उद्वेष रहित होता वो भक्त मेरे को प्यारा लगता है। अनपेक्षा सुचिरताक्षा उदासीन गदव्यता सर्वारंग परित्याग यो मद भक्त सबिया अनपेक्षा अपेक्षा नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों उठा दी आप सुनते सुनते भाई बहन यू होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए छोड़ दो तो निहाल जाओगे अरे होगा वही जो करना भगवान को आपके करने से होगा नहीं बिल्ली की आशीष से छीका नहीं टूटे आप करने से हो जाएगा फिर चाह बिल्कुल फालतू अपने बंधन के लिए ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना हम क्यों कहें ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए भगवान करे से होना चाहिए राम तीन चाहे सो ही होगी होगा वही जो भगवान करते हैं बड़ी मौज की बात है। तो ऐसा होना जो मेरे को बहुत पूछे शांति कैसे मिले अशांति केवल इस बात में है कि हम यू तो चाहते होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए पकड़ लो फिर अशांति अशांति होगी शांति कभी नहीं और पकड़े ही नहीं राम जी करे जी होना चाहिए ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम बात है सत्संग हो रहा था तो एक बोले भाई क्या करे मन चाहे तो होती ही नहीं हम चाहते में से होता ही नहीं बहुत पुरानी बात है ब्राह्मणी मिल गई महाराज कहीं बालक बड़ी हो है मन चाहे तो वही को नहीं और हम चाहते हैं होते ही भाई बाल बड़ी कोई दशा हुई है हम चाहते होते ही नहीं तो क्या करें तो क्या करें हम तो शेर जी ने कहा हमारे तो मन चाहे ही होता सदा हमारा मन चाहे ही होता है। तो मैंने पूछा कि आप इकली के सबूत कहते हैं मन चाहे होता ही नहीं आप कहते हैं हमारा मन चाहे ही होता है तो कैसे होता है आप एक एक कोई कहते हैं हम अपने मन की चाहना भगवान के मन में मिला दी भगवान करे तो वही हमारा मन चाहा है क्या करता जो हम पता नहीं मन क्या भगवान की मर्जी है वो करेंगे वो ठीक होगा हमारा तो भगवान के मन में हमारा मन है वो करे उसी में राजी है तो मन चाहिए होता हमारा सदा ही सुख हो तो मन चाहिए, दुख हो तो मन चाहिए, अनुकूल तो मन चाहिए, प्रतिकूल तो मन चाहिए। राम की न चाहे सोई हो करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। राम जी करते वो होता है तो राम जी के मन में अपना मन मिला दिया, हम अपना मन रखते ही नहीं अलग, इसलिए उत्तर दिया तो हमारा मन चाहिए होती है। कैसी मौज की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।